آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي الشافعي رضي الله عنه بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه: من تقبل روايته ومن ترد. ني خامتاني كون موي بونت بي ني ورا دغ ان شاء الله كوم نين كو واخي وون بي ني جيخال جوتاي بي ويسو موي نيغا خامتاني manam moy lepp nak legui gin manam ci li nga xamantene moy aju ci cialalay legui nak dañuy dugg specifiquement ci nit ñi manam nit ñi ci cialalay gi atté yi aju ci nit ki manam nga xamantene legui nak personnage yi ci seen bop lañuy juger kon manam fi dañuy commencer dugg ci xéetu xam xam bu ñu tuddé al jarh wa ta'dil manam moy jam al jarh moy jam manam apporter jugement ci wax ni ki kat amna critique buñuy apporter ci ay mbirum manam amna jam luñ ko jamé lo xamantene def na ko ko tumalé def na tax ba nga xamantene dal nenañu manam ak mandutem lañu yekiti lolu moy jarh ta'dil moy atté ci nit ki ak manduté ni ki manduna mu def na nangu ay waxam mu def na nangu ay toxalam limu toxal legui kon ci lolou lañuy dugg ci xéetu xam xam bobu ci bir xam xam hadith parce que bo serlo buntu bi yi wessu duggu nañ ci ilal yi liko daré ci al mu'alla ba fiñu tollon lepp ci ilal yi lay dugg mom dess khatima bi nga xamné dafa gëna général sinon li nak legui day dugg ci liñu xal jarh wa ta'dil legui liñ ci ñëk gis ci walu gogo moy man ana kan man kan tokbalu lañu nangu manam ki nga xamne man ki nga xamne ñi nga xamne manam moy kan tokbalu leef def nga xamne nang weef na def na nangu riwayatu aku tokhalam aku solom lu mu solo wa man turaddu ak ñi nga xamne mom lañuy delo seen riwayat kon lolou mom mo ci aju manam moy li nga xamne mom mo aju ci ruwati lolou waxon nañ ne ci lolou lañuy dugg manam moy buntu bi ñu wara dugg legi mun li naqil al akhbar shartan huma adl wa dhabt an yakuna muslima li naqil ñel na aji tokhal al akhbar khabari moy hadisi shartan ñaari shart pour ñu mëna nangu hadithu nit il faut que mu remplir deux conditions motax mom ngay dégg fim nan bi naqli adlan dabitin naqli tokhalu kan adlan ku mandu adlan dabitin aji tak mom motax mu ne huma ñaar chaato yi moy adlun ak mandute wa dabtun ak tak an yakuna legi muy firi lan moy adlun ak lan moy dabtun adlu moy mandute mandute gi mu teural lol ko ay charte manam moy li moy an yakuna moy daf moy ci mu nek muslima ak julit ab julit mukallafan mu wara nek mukallaf moy ko xamantene ku mat la moy baligh la ko xamne ku mat la majeur na ba pare aqil la manam borom xel la koku moy mukallaf bo xamantene tamit pour mu nek ku mandu kon dafa wara nek julit ñaarel bi moy dafa wara nek mukallaf ci bir mukallaf ñaari xet la manam ñaari mbir ci dug moy am xel ak maté majeur lool ay signe la yo xamne da wara fenc nit ki ñu mëna wax ni ki manam matna lool dinañ ci ñew inshallah ci firi gi ci leral gi muy ñett kon lam yartakib nekkul ko xamantene tamit manam lam yartakib musuta war joggiwul fisqan ak kacchore manam nekkul ko xamne day jëfé kacchor nek ko xamne ab kacchor la bañu xam ko lool tam dinañ ñew ci lu muy tek wala nekul tamit ko xam manam warul tamit li nga xamne mom moy jeffiwut kharma lo xamne day xoti muru atin ak manam ak mbagn gatché ak mbagn rus manam moy lo xamne nit ki suko defé dal day tax respectabilité am wañé ko wala mu deñ kon yi moy condition yi pour nit ki meuna nek had la commande moy dafa wara nek julit dafa wara mat majeur manam physiquement ñettel moy dafa wara am xel ñaar yoy yu mujjuy nak mom la duggal ci mukallaf ñentel moy da fay nek ko xamne du def ay du nekul kacior moy di def jak bakar yu mak diko feñal wala mu sax ci bakar yu ndaw lol tam dinañ ci ñew inshallah niki nonu kharma muru atin wala tamit moy warul nek ko xamantene moy day def li nga xamne mo lay tuddé kharima muru a moy lo xamne day dog ak mbagn rus luy dindi responsabilité kon 5 conditions moy adlon légui yoy bu ko remplace bu ko amé légui ñu né wa kon dabt lan la moy dabt moy wala warul nek ko xamne tamit lool lay firi mukhaffala ku ñuy sagan lool ko xamne da fay négligence nga xamne yahfazu dafa wara nek ko xamne day mokal in yamil in yumli suy sawate suy dicté manam di wax hadith bi dafa wara nek ko xamne daf ko mokal waye kitaban mu wara nek tamit ko xamantene duñu yegëdilo manam duñu négligerlo kitaban téré manam téré mom yabitu dakoy tak in yarwi ndem buy solo ndem dana solo su fekente nday solo minhu di jël ci téré bi manam suy solo we ci téré bi tamit dafa wara nek ko xamantene limi tak ci téré bi limi bind ci limi solo ci téré bi dafa wara nek lo xam daf ko wara tak tamit manam kon adabtu kon tak gi ñaar la moy dabtu sadran ak dabtu kitab comme niñ ko gisi won dabtu sadr mom lay wax ni yahfazu in yumli legi bi ci dess moy kitaban yadbitu in yarwi minhu manam kon day mokal yahfazu day mokal in yumli budé sawate kitaban téréem nak mom budé day bind ci téré la bind mir yadbitu dako tak in yarwi bu fekké day solo we minhu ci téréem aliman aji xam la wara don tamit pour ñu mëna wax ni ki dabtu gi manam ak tak gi matna dafa wara nek ko xamne day xam ma li nga xamantene yusqitu mom lay rotal in yarwi bu fekenteene day solo bil mana ci mana hadith bi manam su fekenteene parce que dafa am riwayat bil lafz ak riwayat bil mana riwayat bil lafz moy ma solo hadith bi mais ma tak li nga xamantene mom moy bat yi manam moy bat yima diggi hadith bi ci serigne bi exactement sou moy netali duma ci changer virgule duma ci changer haraf duma ci changer ab mas lepp nimako deggi ni la koy netale lol moy ar-riwayat bil lafz ar-riwayat bil ma'na moy mana bi rek manam moy sens bi lay xam legui nak pour ñu mëno xamni waji tak na moy il faut ku mu xam limu rotal lan la bu don ci mana bi rek la solo way hadith bi dafa dañu wara xam limu rotal lan la li nga xamantene mom la rotal manam moy bat yi mu dindi remplacer ko par benen bat yoy lan la wa dabtuhu legui nak lolou kon benn mbir la manam kon lolou dañ ko tak la ak tak la legui nak mu dess wa nan lay xamewé parce que legui wax na la kon charte yi nga xamantene mom lañuy nango wax moy ñaar la moy adlun ak moy al adalatu moy ak manduté ak liñu wax ad-dabtu moy ak tak lolu ñaar la waxna la ben bu ci nek lan mo nek ci ronam légui nak mu dess nan lañu xaméwé ko xamanté mom dabit la monam ko xamné amna dabtu ak tak mune wadabtuhu ak takam urif def nako xamé in su fekente ne ghaliban li ëpp ci limi solo wa faqa dafa depp ak man ko ñi nga xamantene bi ci mom wusuf lañ ko lañ leen manam melale manam ci tak bi ci tak wusuf lañ ko melale manam mo su fekente ne li ëpp ci dañuy xol ay limi solo riwaya mi suñ leen jëlé ñu xol par exemple ñu xol ni comme mom par exemple solo na témir hadith ñu na d'accord légi nañ fexé ba am témir hadith yépp wala bok ñu am bok au moins 80 wala 90 hadith ñu tek ko ñu xol hadith bu nek ndax ñeneen solo nañ ko ño xamantene au moins ñoñu xamoon nañ ne ñoñu dañu mokal nañ lu bari manam ñom dañuy tak manam melo nañ ne ñom boromi tak lañ légui ñu comparer ñom su solo wé est ce day wouté ak ñom waaw wala dit su fekkete ne du wouté ak ñom lu ëpp manam lu ci bari comme ñu xol 80 hadith yi ñu yor ci 100 yi par exemple ñu gis ci ne par exemple 70 yi wala 75 yi mom su ñeneen ñiko solo ñi tamit daf ko nurolek ñom boba dañu xamni kon ki day tak kon boba yeneen 20 yi nga xamantene mom rek ko solo wala gisuñu kenen ko solo dañu daldi mëna am ak koolute ci walu gogo gis nga kon lolu benn mbir la bo xamantene def nako xamewé kuy tak légui mu am benen mbir bo xamantene tamit lu menenen dañ ko koy xamewé parce que lolu du saasu nek lañ koy xamé comme ko xamné solo wul lu bari mom nuñ koy xamé mune dinañ ko xamé nenen kon wasnani ñaar manam ñaar ño xamantene dañuy sétalaté dañuy xam nañ leen ni ñoom ci borom xoxum lañ ci fann gi wala ñu mëna wax lañ ci walu gi in zakkahu su fekente ne sétal nako manam ñaar sétal nañ ko manam ñaar su fekente ne ñaari nit sétal nañ ko ñaar ño xamantene nenañ ñi kat ki waji kat ku mandu la te ku meuna tak la adlun bu boba manduna manam dañuy japp ne kon manduna bu de ñaari nit wax nañu ne ki ku mandu la adlun koku bu boba dañuy japp ne manduna muna way wal asah li gëna wër sax kon xam nga wax nañ la tak gi niñ koy xamewé légui mu dess mok manam ak manduté gi mune la manduté gi mom ñaar nit buñu taxawé ño xamantene dañ ko sétal né ah sédé nañ ni kat waji ku mandu la mais ñaar nit ñoñu nek ño xamantene sénu sédé def nako bayyi xel buñ ñom buñ waxé né diiw mandu na def nako ba xel ñoñu bu boba addu dañ japp né mandu la mune way nak war asax li gëna wër in addala su fekkenté né seeda nak mandutem al wahidu ken yak fi lolo day doy aw wala bok jarah ken rek jam ko lolo tamit day dadi doy kon al jarh wa ta'dil manam jam nit wala ñu seede ci mom ak mandute kon mune bu fekente ne ñaari nit dañu seede ci ne kon manduna bu boba dañ koy daldi nango ñu ne wala bok ñaari nit jam ko benen wax bi mom moy ben nit su fekente ne mom mo sédé ne manduna mom kon lool néna mom moy li gëna wër wala bok ben nit rek jam ko mu am ñettel wax bo xamantene inshallah dinañ ci ñew té moy su fekente ne moy rek ben manam moy su fekke manam dal bu ko kenn waxe rek comme li nga xam non la wax amna tekantal nak bu ci aju inshallah bo xam tan dinañ ci ñew manam ci digënté riwaya ak shahada muna awwala bok kana nit ki nek ko xamne mom mashhuran ku siwla manam nit ko xamantene dafa siwé ci ne koku ku mandu la ci digënté borom xom xom yi rahmatullah alayhim manam mu siwé ci ñukoy tag ci ne koku dal ko bax la comme par exemple imam malik imam shafi imam ahmad ay sufyan ath-thawri ay shu'ba yahya ibn ma'in ali ibn al-madini rahmatullah ñooñu jarul kenn di wax naan ki manuna wala dit ndax xam nañ leen comme imam al-bukhari ak yoy kenn ndax imam al-bukhari manuna wala imam ibn majah manuna lool kenn duko laaj lool mom moy aw wala bok mu nek kan aw wala bok kan koka ki solo hadith bi nek ko xamne mashhuran ku siwla lol motax buñ nane fa hadith ibn majah rahimahullah solo nako ñune ah waye dafa daif dañuy xamne doye di dhaf gi nekul ci kan ci imam ibn majah rahimahullah nekul ci koko manam lolou kenn du sax laaj ndax imam ibn majah manono ba xam pour ñu doga xol riwaya bi dedet dañuy set kay ana ñan mom ñan ñuy serignum ak ñoñu seen serign fofu kay lañuy xolé affaire bi mais mom ci jëmm bopam kenn du ko laaj non la mbir mi demé manam bu féké nit ki dafa siway ko xamné jarul ñuy lajati koku kumu dor muna wazada yok na ci yusufu al imam moy abu umar yusuf ibn abd al bar an namri al andalusi al qurtubi rahimahullah al qurtubi al andalusi rahimahullah mom al imam al hafiz ibn abd al bar nen mom dafa né mom daf ci yok bi an yakuna bin anna ci né kulla man kep ko xamne bi almin ci xam xam yo araf lañ ko xamé mom kep ko xamantene xamé nañ ko ci xam xam rek mom neena adlun ko ku mandula iza ila zuhuri ba kérok ba feñu jarhen akuk jam di doga am manam fiek ak amuñu luñ ko jam luñ jame waji rek manam bu boba soude waji mom dafa dañ ko xamé ci borom xam xam yi mu nek ci milieu borom xam wala ñu xamé ko xam xam dañu japp ne mandona ba kérok mu am luy wanane ki dañ ko jam waye wa abaw mu ne wa abaw waye borom xam xam yi nak ñom lu ci upp dañu bañ wax ji nga xamantene mom la al-hafiz ibn abd al-bar wa rahimahullah waye manam amna tam yeneen borom xam yu and ak mom comme al-imam ibn al-jawzi rahimahullah ak ñeneen comme dinañ ci dik insha Allah wal jarha jam nak legi nak mu dess kon wax nañ kon kan lañuy kan manam nan lañuy xamé ni ki manduna nan lañuy xamé ni takna lol wax nañ ko moy dañuy comparer ay yimu solo ak yeneen ñi solo nan lañuy xamé ni mand ba pare mu neuf lako xamé nenen waye lolou moy day andak mandu ki batay manam moy bu day ñaar sédé nañ ko wala bok kenn sédé nako té néna lolou moy li gëna wër imam suyuti rahmalahu lolou la tan comme ni nga xamné dinañ ci ñëw tamit inshallah benen bi moy su fekkenté né tamit dafa siway go xamné jarul ñuy laaj kan la lolou tamit dana tax ñu xamné ko mandu la té kuy tak la bi ci dess moy al hafiz ibn abd al bar rahmalahu daf ni bu fekkenté nit dañ ko xamé ci yoonu ci biir xam xam mom dañ ko xamé xam xam booba dañu japp ne manduna ba kérok luy woné ni dañ koy jam feñ ci mom bu roxoxoy nak rahmatullah alayhim lu ci ëpp dañuy bañ loolu nonu waye dinañ ñew inshallah ci tékantal ana loolu ndax li al-hafiz ibn abd al-bar wax lan ndax deugër na waaw wala deet rahmatullah alayhim wal jarha jam nak wa ta'dila ak mandul manam ak séd ak mandu mutlaqan ci luñu joyal raaw borom xam xam yi gis nañ qabuluhu ak nangom min alimin bu tukke ci borom xam xam alal manam borom xam xam ci fann gogo alal asah ci li gëna wër manam ci li gëna wër kon moy amna yeneeni wax yo xamantene amna ci manam kon ci li gëna wër dinañu nangu kon kep ko xamantene jar manam xamé nañ ko ci jar manam xam xam bobu mom su fekkentene dafa cédé ni ki dey ko mandu la wala mu cédé ni ki dey mandu wul mu jam ko boba dañuy nango xam ngene abadan mune amna condition ngene condition bi lumu don mune ma fek lam yuwassaq manam degeerul ko waxul ne waji siqal ne adla amna adala amna adabtu amna ak manuta amna tak man ko xamantene bi ijmalin manam fek degeerul luñu waxu ñu ne siqala man ki nga xamne bi ijmalin ci lu anam gu lemu rek ci anam go xamantene guñu gu teunku gu ijmal moy lo xamne dafa konsi manam leraluñ ko manam ci ñaka leral manam ci lu lemu rek nonu ju rex lañ ko jame manam kep ko xamantene dañ ko jam mais kako jam deug la borom xam xam la ci fannu gogou waye leralul lutax mu jam ko dane rek waji mom mandout wala waji jubul wala waji dafa deung te waxul lutax lu waji def ba tax mu meuna sédé lolou ci mom wala mu ne waji du ko mandou rek am kenen nak ko xamanteni ñewna hmm ñewna sédé ne ki manduna bu boba nak dootuñu ko nangoti même bu fekente ne borom xo xam ci wa fann gogou waxnako legui nak yoy après amna yeneen tekkatal yu duggu ci bir lolou mom la al imam al hafiz as-suyuti rahimahullah ta'ala wax legui nak mu dess benen bir bo xamantene mais lolou tekantal gi dinañ ci ñew inshallah dina ñew ci tekantalu masala bi tamit bi tam masala bu am solo la waye legi mu tek ci ne wa yaqbalu wala bok wa yaqbalu def na nangu at ta'dilu akuk sedek mandute min abdin ci jam wa min unsa ak ci jigen manam mbir mi c'est pas parce que jam nga wala jigen nga rek ke ni defuñu ko deful nangu li nga xamantene mom moy say sedé ci wax ne manam ci boné ki commando la wala ki manam wala manam boné ki commando la wala bok du commando légui ñu né ci jam ak ci jigen mu na la waw mu na wa fil unsa waye nak nek na ci jigen khilafun ak wouté bo xamné xat deug deug zukin manam buñu buñu bu feñ la manam manam buñu xam la kon amna ak ci jigen mom ndax jigen bu sédéne ki manduna wala ki dañ koy jam lool dañ koy nang mu ne wuti la bo xamantene buñu xam la loolu nak té li nga xamantene mom moy li gëna deugër comme limu wax inshallah comme limu wax mom as-sayyid rahman moy ci jigen dañ koy nang motax mu ne wayuqbalu def na nang at-ta'dilu ak sédek mandute min abdin ci jam wa min unsa ak ci jigen legui nak mune la donte wuti amna ci jigen wa fil unsa nek na ci jigen nak khilafun ak wute go xamna xat deug deug sukin manam xamnañ manam xamnañ ko wa qaddim mune na nga jital nak al legui nak moy legui su fekente ne dafa am ño xamne dañ ne ki manduna am ño xamne dañ ni dedet ki dañ koy jam legui ana nan ngay jital mune waqaddim jitalal al jarh jam gi walaw donte adalaho sede nak mandute ko waji aksar lu upp ci nit ñi manam li upp ci ñi sede ci wax ci wajoju fil aqwa lolu ci li gëna deugër ci waxu borom xoxu bi rahmatullahi alayhi ndax bobu masala tamit bok na ci masala yi nga xamne borom xoxu bi rahmatullahi alayhi dañ ci wuté day gis ne kon masala yi upp ci tamit borom xoxu bi dañ ci wuté waye day gis ne inshallah taqantal gis lu ci upp fuf moy li nga xamne mom la imam as-suyuti rahmalahu di saxal rahmuhullah ndax bok bimu bok ci ñu mujjé ñew gis ne borom xoxu rahmatullahi alayhi leen lañ mujjé saxal momit mujtahid la ci walu gogou mu gis lolu te sama borom subhanahu wa ta'ala da ko may ak deppele radiyallahu anhu wardahu imam as-suyuti kon rahmalahu dal ni kon ci li gëna deugër moy dañuy jital ak jam donte ñu li ëpp ci ñi sédé comme ko xamantene fukki borom xoxu dañu wax ci mbirum ñent ñi sédé ni ki dañ koy jam am juroom benn ñu sédé ni manduna boba mu ne da ngay jël ne dañ koy jam waye loolu amna ay amna exception ñaar exception mo ci am moy ban mu ne la fa in su fekente ne fasalahu daf ko tekantal manam dafa tekantal wala fa in bu fekete fasalahu daf ko tekantal manam dafa tekantal lan ak sédé gi mu sédé ni ki manduna fa qala dané minhu ci liñ koy tuumal ba tax ñu jam ko ca taabu daf ca tuup yaangi deg manam su fekente ne nit ki dañoo sédé won manam dañoo ñew am ñu jam ko ne ndax nangama tax ñu jam ko manam dañ ko gis manam bakkar sangama tax wala jëf sangam motax ñu jam ko ñeneen ñew ne dedet jamuñu ko kok mëne fu ko jamay nonu ndax lan mune ñu ne ndax bakkar bobu ñukoy tuumal manam def ci tuup daan nako def deug la mais après def ci tuup ci ginnaw gi nak lañ solo ci mom hadith yi awola bok lool moy ben nafahu mu dakk ko bi wajihi ci walam manam ci walam manam moy ci yoon go xamantene yoon la buñuy bayyi xel ci walu dakk ba tax manam nga xamantene xamnañ ni li ni mu dakké mbir mi dafa deugër manam ni ñu dakké ni parce que waji par exemple ñu jamé ko lo xamantene dañ ko tuumal rek comme ñu né par exemple dafa ndialo légi ki ñew ni man xamna ni dañ koy tuumal na dafa ndialo mais lolu diw moko ko sosolon waye du won deug wala koku fam ko digi deugurut waye nak ki liñu xam ci mom moy manduna daldi wax ay cause yu wone ni manduna bu boba dañ koy daldi mëna nangu boba nak ci ñaari condition yi rek bu boba quddima lañu jital man ki nga xamantene zakkahu mom moko selal manam moko setal boba ci ñaari condition yi lañ koy nango sino jam gi lañuy jital faw abadan ci kaw lan ci kaw manam tuumal gi mom ci kaw mandul gi manam saxal na dafa mandu parce que lutax parce que ki jamiaté ki wax ne ki mandul koku amna lu mu xam lutax lu keneen ki xamul li rek la deng walaysa legi nak mu dugg ci benen masala bu am solo moy kumando su solo we ben hadith ci nit est ce que day tekki ne le simple fait que mu solo hadith bi ci koku rek ça veut dire que ni mom woluna koku muna walay sa det nekut fil azhar ci li gëna feñ moy li gëna note ta'dilan ak sedek mandote iza su fekentene anhu ci mom rawala solowe al adlu kumandu manam kumandu su solowe ci nit teki wul ne daf ko han teki wul ne dafa sede ne koku manduna motax walaw donte khusa jaglef nako biza ci lolu manam donte ki solo mbir mi dafa nek ko xamantene comme imam malik la comme niñ waxon comme Sufyan Yahya ibn Sa'id al-Qattan par masalan rahmatullah alayh nga xamantene comme Shouba ibn al-Hajjaj nga xamne ñom duñ solo luddul ci commando ku wor rek lañu solo ñoñu même budé ñoñu la sax ñu solo ci nit kessé té léralu ndax ni commando la wala dét téki wul né commando la wayé dinañ ñëw ci daggasante gi am ci biiru masala bobu itam insha Allah wa in yaqul su fekenteene dafa wax ne hadasa bo xole nak ci jang kat bi yalla ko yalla fay ndax jang mu neex wax deug yalla la jang alfiya bi boko setlo da nga gis fi daf ni wa in yaqul hadith man la attahim en fait hadasa la wa in yaqul hadasa man la attahim bo xole motax mom ci bopam dafa am problème bo setlo ci way wi ni mu deme bon wa in yaqul kun su waxe ne hadatha khabarna manam moy hadathani man ko xamne la attahim tumalumako awwala bok thiqatun kumando wala bok kumando hadatha manam netalina ma awwala bok kullu shaykhin bepp serigne li ñeel na bepp serigne bo xamne amna ko rek wusim mandar galef nako bi thiqatin ci mandute ci ne ki manduna ko xamantene danan man day kima netali wolunako tuumaalumako wala bok kima netali day ku wor la wala bok bepp serigne bo xamne amna ko d'une manière générale rek mune sama serigne yep tabarakallah ñu mandu la ñu wor la ñu deugar lañ summa top ginnaw gi nak rawa musolo an mubahamin ci ko xamne turum dafa lamu manam tuddu ko tuddul turu nit ki la yuktafa defu lo doylo ala ci mbir mom ala sahih ci li gëna wër fa'lami xamal li manam kon bu boba manam mune li gëna deugër moy ne kenn du sukkandiko ci nit koku ndax lan ndax mën possible bi mu possible ne mom la mom mo japp ne wañu mandu na fekk manduul wala bok su fekkante ne daf ni sama serigne yëpp dañoo mandu waye ci ki mu solo mën na nek ne ginnaw gi dafa solo waji ni ci waji fekk hein koku bokul won ci serignum ya taxone muy wax deng legui mu am fi tamit benen masala bo xamantene ci lay ñew moy solo ab hadith nak legui est ce que day tek ne ñu nek ci cyallale yep da nga japp ne mandu nañ ci ay yenn condition surtout boudé dang ci def fatwa wala yenen yu demé nonu mom lay ñew ni mune wama nek lo xamantene iqtada day waral manam waralut tasheha wéraluk matnin ak yahu hadith fil asah ci li gëna wër manam ci li gëna wër ci wax borom xoxum rahmatullahi alayhi moy ne nit ki su fekkentene manam ne en réalité mom wéralul ben hadith yahu hadith bi wéraluko fatwa ci ubbe bima ci li nga xamanteni fihi mo ci nek manam bu fekkene nit ki dafa am hadith bu ñew di wax ci ben affaire mom mu ñew ubbe wax fatwa manam joxe avis juridique bo xamanteni dafa deppo exactement ak hadith bobu lolu tekki wul ne dafa wëral hadith bi ya nga deg wax ni ka aksihi kem safan bi rek wadah li lu leer la manam comme safan bi ça ne veut pas dire que ni limu wax dafa wouti ak hadith bi keene dafa japp ne hadith bi wérul ya nga deg wax ni nit mën na baña wérul hadith ba paré ubbé contraire hadith bi manam mën na wérul hadith japp ne hadith bi wérna ba paré ubbé wax manam ñu laaj ko ci benn masala bo xamanteni hadith bobu ci lool lay wax momu tontu leneen lu bokku tak hadith bi limu wax ndax yeneeni cause yo xamanteni dinañ ci ñew inshallah buñ ci yexé wala baqahu du ciagne moy baqahu la mais way wi motax mu ne baqahu wala baqahu du ciagne ak desam desu haysuma sa yo xamanteni adawa'i mbir yi wote manam sabab yi dañu wote ci tubtuluhu diko di yaq yaxu hadith bi manam moy lo xamantene li meñona tax ñu meuna taxaw ne hadith bi wërul mi ngi fi waye nak gaay waxu ñu ne hadith bi wërul manam mi ngi fi li meñona tax nga meuna taxaw ne hadith bobu nak dafa laax wërul mi ngi fi mais nak defumako lolu batay teki wul ne dama wëral hadith bi ya nga deg wal wafqu manam batay du ciagen tamit depo gi mu depo ak lil ijma ñel ijma manam borom xoxo rahmatullah depo ci ben ci ijma taxul ñu mëna wax ne hadith ñom dañu wëral hadith bi parce que ijma ñom dañu depo ci ben mbir fekk ne wëraluñ hadith ba wala fekk ne mën nañu jëfé sax hadith bi wala taxul ñu wëral ko andak ne dañuy sédé ne hadith bi lan la hadith bi dafa daif comme lan comme hadithu bi am illa in taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu bi najasatin tahdathu fihi innal ma'a tahurun illa idha ghalaba ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu bi ta'muhu aw rihuhu aw lawnuhu bi najasatin tahdathu fihi wala par exemple lolou nga xamne ijma la ci ne mas amana bi werna waye tereul ñom dañ hadith bi dafa daif et cetera yu bare lañ nga ne ah fofu la yam mu ne dedet wala du tiagen tamit ne de wëral nañ hadith bi batay iftiraqu taqliku al ulama ibrahim al kumal yumatya rahmatullah alayhim ma bayna ci lo xamne nek na ci digeunte ak muhtajin aji mom laye ci hadith bi wazi ak ñox borom ak taawulin ak gëndele manam bu fekkante ne hadith bi tamit borom xom xom rahmatullah ñen ñi dañu wërral hadith bi ñen ñi interpréter hadith bi tekki wul ne le fait que ñukoy interpréter rek day tekki ne daf ko dañ ko wërral kon lolu lol tamit lu mata bayyi xel la legui nak mu dess yeneeni mas'ala yo xamantene yeneeni mas'ala la yo xamantene nak legui dafa wara aju ci wal gi ni ndax affaireu mandute xam nga liñ nane manduna ba pare dafa wara nek nit ko xamantene tamit dafa wara tak dafa wara mokal yoy yep nak day waral ci mu am nak ay mas'ala yu particulier ay benat yo xamantene tamit war na ci revenirat lu demé nek nit ki nga xamantene dafa dof parce que nit ki bu dofé dotu xameti légui ndof gi bu dañé manam sadum jinné am nako légui kok luy atté muna wa yuqbalu def na nango al majnunu ki am sadum jinné manam wala ki dof in taqatta'a bu fekkantene dafa doglé walam yu asirte amul jeexital fi ifaqatin ci ximmaliku gi manam ci gimmi gi ma and ak mom manam moy su fekente ne dof nit ki dafa dof me day dof di yew di wer di dof di wer comme ni nga xamne non lañ ko xam la plupart dof fi non lañ mel manam dof la plupart du nek rek lo xamne tout temps nit ki day dof mom day am ay moment yo xamne day yew andat ak xelam et cetera legui su fekente ne lolu amna te yewute gi bi mu amé manam ci digeunte manam dof gi digeunte bi nga xamne ci la yewo moment bobu amul jeexital ci lamu mokalon lamu takkon bo wa lamuy solo dañ koy daal di meuna nangu deng nga legi nak mu am ñi nga xamantene ñom ñoy ñiñu reere yaangi fateliku fele ci hasan waxon nañ li su ihfzin ah aw jahalatin no aw tadlis bok li su irhasdan aw irsalna aw tadlisin aw jahalatin jahala gogu moy ak rere legi muy tuddu nak jahala gogu ak rere manam rere nit gi ñi rere nit mu koy tuddu di tuddu xetam ak seeni atté mu suluñel la ñent xetit muy ko xamne majhulul ayn la ak ko xamne majhulul adala la ak ko xamne majhulul hal la ak ko xamne majhulul ism wa nasab la majhulul ayni ci lay ñew muné wa taraku bayi nañ han majhul aynin ko xamantene dañu reere jëm ci majhul ayn moy lan muné la ma ko xamne ma rawa solo wul anhu di jele ci mom siwa kudul shakhsin ben nit kesse wajar hantek ak jam mom ma khawalako manam majhulul ayn kon moy ko xamantene ben nit rek mo solo ci mom hadith teet kenn jamuko kenn waxul ci mom dara manam ci jam koku lañu tuddé majhulul ayn koku mune bayyi nañu li nga xamne mom moy haditham lool moy ben wax ji ci wax yi ñaarel wax ji moy dañ koy nangu ala kulli hal kon bu ñeuk bi moy ne duñ ko nangu du tout ñaaral bi moy ahan kay dañ koy nangu ala kulli hal li am solo rek moy na nek julit ku ma ku ñu ko xamantene séré nañ manam dal kenn jamuko kenn waxul ci mom lu ñaaw kon boba dañuy nangu waxam parce que loloy ci sa lolou kon moy ñaarelu wax ji mom la tuddul mune salisu ha ñettelu wax bi in kana su fekkentene nek na man ki nga xamantene anhu tukke ci mom in farad la weto lam yarwi du solo illa ludul lil udul ñel ñu mandu ñi bu boba la yu radde fu ko dello manam kon ñettel wax ji dafa tekantal ci digeunte dañuy set kan mo solo ci mom su re ki solo ci mom du solo ludul ci ku mandu boba def nako nangu sudul lol nak defu ko nangu te ñooñu dinañu ci ñew ci ñooñu ñoy ñan insha Allah rabi'uha ñentel wax di moy yuqbalu def nako nangu in zakahu dem setal nako habrun ab fure manam moy su fekenteene ben borox ko xam dafa setal nit koku manam donte kenn nit rek ko solo ci mom waye kenen ko xamantene du ki solo ci mom waye kenen waye fure la mom mo sedene koka de ko mandula donte solo wu mo ci mom waye nak ko mandula mu sere ko lol boba def nako nango muna wazati gis nga wax ji fi nukhbatin ci nukhbatul fikr raahu mom mom la al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala gis deng kon al hafiz ibn hajar rahimahullah ci nukhbatul fikr hein mom li moy li nga xam tane mom moy gis gisum moy ñentelu wax di khamisuha li nga xamantene mom moy juromel wax di in kana moy ndem nek na su fekenteene dafa nek mim man di bok ci nga xamne xad deug deug shuhur siwe nañu bima ci lepp lo xamantene siwa bokut ak al ilm xam xam manam moy ko xamantene ci ay jikko yu rafet xamé nañ ko ko waye siwe nako waye siwe te du xam xam manam dañuy genné xam xam koku def nako nango ñu ne ko lan mu ne kanaj datin kem ak jambaré mom dañu xamni ki dal wax deug yalla ku siwel ci jambaré wabir ak ak mbax manam li dal waji dal borom ngeenel la borom ak mbax la wa comme ak ku meuna deur ku deud aduna ak yu demé nek nonu wala dafa am tégg ak yoy nonu lolou bu boba def nako nango comme ko nak yoy lañ koy nango ci mom manam kon xam xam waxi nopp la manam xam xam mom dañ ko jillale su fekkenteene dañ ko xame xam xam mom dañi day daal di tax ñu gën ko gaaw mëna nangum mom motax mu joxe mu ne leneen ludul xam xam sax xame nañ ko ko manam bu dé xame wuñ ko xam xam sax waye xame nañ ko yeen leneen ludul xam xam boowa manam majhulul ayni day daal di nek ko xamantene ku ñuy nangu manam riwaya am lay doon légi mu dess ki nga xamantene légui nak mu wara dem ci ki nga xamne mom moy majhulul adala manam moy ko xamne mom ak mandutem dañ ko ñak xam manam xam nañu kan la ndax lu tolok ñaari nit solo nañ ci mom bu boba manam jahalatul ayni gi day daal di taq day daal dañ parce que nit ñaari nit buñ ko xese ba xam solo we ci mom rek dañuy daal di xamne ki légui xam nañ kan la xam nañu ku mu doon légi nak mu dess ak mandutem mom lañu xamul mune wasalisu ñettel bi al asahti moy li gëna wër parce que kon boba amna ñaari wax yu ñëk ñettel bi neena bi gëna wër moy laysa yuqbalu defut nangu man ko xamantene batinan biram wa zahiran ak bir ak bitim yeb yu jahalu dañ ko askanale ci riri manam dañoo wax ne ki dal dañu rire li nga xamantene mom moy zahiram ak batinam kon wax joju moy wax ju ñeek ju wax ñettel bi mo xamantene mom mo def benen tekantal bi kon bu boba dañ ciy deggene amna ñaari wax yu jëk ci ku mel nonu wax ju ñeek ji moy dañ koy nangu ci luñu joyal ñaaral wax ji moy su fekenteene ñaar ñi ko solo ci mom ñom ñaar ñi ko solo ci mom ñaan ñi solo wé ci koku wajjo nga xamne majhulul adala la dañu nek ñaar ño xamantene duñu nangu ludul manam duñu solo ludul ci ku mandu lol moy ñaarelu wax ji ñettelu wax ji nak mom la wax ni mom moy salisu wa salisul asahu moy ñettel bi te bi gëna wër moy ne laysa yuqbalu defu ko nangu deful nangu man ko xamantene riwaya ko xamne batinan biram wa zahiran ak bitim yep yu jahalu dañ ko askanale ci reere manam ne dal xamuñu ko nak ki nga xamantene mom lañ wax majhulul hal mom moy mom lañ wax mastur lo tax mo ne wo fil asah te ci li gëna wër tamit batay gis nga kon yep da nga gis ay wuté daf ci am fo mo fo deg fil aqwa han zahiri fil asah ak al asah yep moy wané ni hmm wuté dafa am ci masala bobu moy yuqbalu def na nangu al mastur ki nga xamne mom lañ wax mastur manam moy ko xamne ak sutura da teggu ci kawam ndax lan mune fi zahirihi ci bitim adlun ak mandute la mo ci nek waye wa batinun waye biram khafi dafa neub manam mom dañ ko gis ni rek en tout cas niñ ko gisee ni dal mu tok di wax manam li nga meuna japp dal moy xeyna ku bax la xeyna dal ki dal ni mako gisee ni dal nangam moy comme ni gaay nga xam do de sol na sabador et cetera ñew na tok yor kursum koku zahir bi moy ku mandu la mais biram xamuñu ko il faut mu am ñu dund ak mom wala ñuko xam ñu meuna wax lool moy ko xamne mom moy mastur moy majhulul hal la fek nañ ko dal mu tok di commencer lire ay haditham nan hadathana gaay solo légi nak mu dess ñu wara xam mom moy kan deug deug kan mo dund ak mom kan mo nek ak mom tut kan mo xawa et cetera ñu wara xam ndax manu na ñeng wala tay nit ki dem tasek nit ci ben comme gamu tasek nit gamu ko mu sol sabadoram yor kurusam dadi koy dadi netali ab hadith par exemple koku xam nga zahir bi moy ni mu solo ni ñew ci gamu ge yaangi deg yor kurusam da ngay meuna japp ni xeyna manduna lol moy zahir bi waye nak biram xamoko mum legi nak après fook nga xam biram moy kan xam nga turum xam nga num tuddu ndax wax na lako neena man ni la tuddu ma solo hadith bi sama serigne diw moma netali neena serigne diw et cetera yeb xam nga ko han wala lum bon mbolo nekkon nañ fa mbolo mum yeb solo nañ ko ci mom mais xamuñu kan la yaangi deg mbolo mi par exemple nga gis fukki nit dem solo hadith bi ci wajoju mais xamuñu wajoju kan la koku la lay wax koku moy mastur al mastur mom moy majhulul hal koku nak mom neena li gëna wër moy dañ koy nangu lol moy lu gëna wër hmm amna ñeneen ñu wax leneen waay yoy dinañ ci ñew inshallah mo ne wa man arafna kep na ko xamne xamnañ aynahu ak jëmum nan lañu xamé ni ki xamnañ jëmum moy lu bon ñaar wit solo ko ci mom wa halahu ak halam moy xamnañu ne du mastur mais xamnañu halam wa dunasmihi wolif turam wa nasabun ak askanam milna laho dañuy jeng jëm ci mom manam dañuy jeng ngir mom manam ci lepp lu mu solo dañ ci koy daadu meuna jël nanguko kon moy lolu mom moy majhulul ismu wan nasab muy ñentelu xaj bi kep ko xamantene xam nañ ni wa jiri ko manam mom day xam nañ ko mando na ndaysan day faral di ñew fi nit ñi dañuy gisante mom sauf que turam lañ faté en fait wala bok xam nañ turam mais dañu fa xam nañ ni modou la tuddu mais xamuñu nu mu sante par exemple wala comprendre lolu yoyu bu boba mais d'autre façon comme que ñi solo ci mom xam nañ ko et puis nit ñi xam nañ kan la xam nañ ko mandu la et cetera boba dañuy daal nangu rek ay waxam tout simplement legi kon ci kaw lolu wax na li nga xamne mom mo aju ci jahala kañ lañ koy nangu kañ lañ ko du nangu yangi deg legui mu def ko xamantene mom mu am yeneen hadith wax manam nit ki bu fekkante da fay solo we ci serignum me musu ki sak ana lan lañuy def hadith bobu munewo man kep ko xamne yaqul dafa wax akhbarani khabarana ma fulanun diw awwala bok hadha ki manam kune masalan man de modou netelina ma wala bok ibra dal kenn la dal ci ñom ñaar manam nga xamne ki nga wax yow waxolul xamulo kan la ci ñom ñaar waye li at lay ni ñeel ñaar ñu mandu lañ fekk modou ibra yep da no mandu qabuluhu ak nangom raaw mom la borox xam yi gis rahmatullah alayhim ñom kon gis nañ ni ku mel nonu mu nef na nangu dañuy gis ne dañuy nangu ay waxam ya ngi deg kon buma ne diw netalinama wala diw modou dal wala ivre dal netal nañ ma kenn la nal ci ñom ñaar dama fatte kan la nenañ jël nañ ci serigne diw etc acha mbir mi dem bo wa dañu dal di nangu lool non bo roxon rahmatullah lool lañ gis wa fa in yaqul su fekente nak dafa wax awwala bok ghayruhu kenen kudul wala bok kenen dal manam modou dal la wala mu ne kenen dal xamul kan la awwala bok yujhal murere ba'dul ladhi kenn ñu rere ba'dul ladhi kenn ci nga xamne samahuma ñom la tuddu ñom ñaar ñoñu la tuddu manam mu ne masalan modou ak ibra modou dal la wala ibra waye xam nañu modou mi xamuñu ko ibra for example bu boba la tuqbal bu ko nangu de deng boba yow bul nangu wax joj yow borom xam xam hadith bi legui kon li aju ci masala bobu tamit moy ci siki saka traité nako mu dess ko xamantene manam xam nañ ni bok na ci charte ñuy nangu nit moy mu wara nek nit ko xamantene julit la lolu charte la legui nak mu dess ko xamantene nitu bid'a la ci l'islam lay wote wo ga mais nak nitu bid'a la dafa am bid'a bu ko duggu parce que bid'a ñaari xéet la dafa am bid'a bo xamantene day tax nit ki nek yifir comme ko xamne mujassim la hein wala ko xamantene masalan da fay wax ne mujassim moy kuy wutal yalla jëm ku japp ne yalla dafa am jëm physique la ko xërum lay jamm ak ko xamantene masalan dafa ne dafa japp ne yalla xamul détails yi manam mom globalité mbir yi rek la xam mais xamul détails yi manam moy dafa koku tamit yéfer la légui ak ñu mel non manam inshallah dina ñëw ci walu gogou buñ ci yexé am yéfer ko xamné bidda am kon daf koy yéfer lo mu am ko xamné mom bidda am duko taxané ki yéfer mom bidda bi mu nekké duko taxané ki yéfer ñaar yi lolou moy ci pass pass moy bid'a ci pass pass mu am tamit bid'a ci doxalin ko xamne day def bid'a ci jëf ni yo xamne ay bid'a la mu nek ci rek ñaar yoyu manam yi ana lan mom mo ci aju manam nan lañ koy yan até ño ci aju muna wa kafirun yifir aju weddi bi bid'atin ci sababu bid'a lan yuqbala defu ko nangu lolou moy wax ju ñeek ni salisuha ñettelu wax ji deng kon ñaarelo kon ñaarelo wax ji moy lan moy dañ koy nangu ñettelu wax ji nak mom dafa lan dafa tekuntal moy lan in kaziban su fekete na ak katch xad deug deug halala daf ko daganal manam ko xamne ne mom daganal na di expliquer mom japp na ne expliquer yimi expliquer ngir meuna ci walu hadith ak yoy lolo garawul wala ngir jappale bida am ak wala yoy non koku mom moy ñettelu wax ji wa ghayruhu kenen ki nak mom manam kenen kudul mom nga xamantene mom moy bid'a mom taxuko nek yefer inshallah bi mas'ala bi ñu jall dinañ gis tekantal bi te dinañ gis tekantal bu rafet bu ci al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala def mu nek lu am am solo rahimahullahu rahmatan wasi'a muna kon wa ghayruhu kenen kudul mom nga xamantene bid'a dafa manam ak katchor rek la koy yobbu manam bid'a waye yeggewu ko ci degeere bo xamantene day tax ñu mëna wax ne yefer la yu raddu def na delo minu ci mom ar-rafidi nga xamne mom rafidi la moy shit yu graw yoyu ñooñu mom nga xamne ay rawafidi lañ inshallah dina ñew ci ñoo ñoy yan xetu shit moy ñu gëna dangereux ci shit yoyu inshallah dinañ ci ñew nga xamne dañuy critiquer sahaba ay radiyallahu anhum di wax ci ñoom yu ñaaw et cetera koku mom c'est sûr que lu mu wax duñ ko nango ala kulli hal te waxon nañ la biñ tolé ci mawdu' nela ñooñu mom expliquer mom ñoko dakk ñep wax lu dul deug kenn jéggewulén ci rawati na ci hadith wa ak ko xamantene wa man ak ki nga xamantene tamit da day woté wo manam nit ki nga xamne nitu bid'a la waya day woté di jëmi ci bid'aawam manam di woni ñi di len inciter pour ñu top bid'a bi ñu nekké ñom bu boba koku tamit koku tamit kenn duko nangu dañuy dello ay haditham waman siwahum ngeneel kudul ñi nak nartadi dañuy gëreum qubulahum senok nangu manam kon ñeneen ñu dul kudul rafidi ben bokul ci rawafidi ben ñaaral ba bokul ci ñi nga xamantene dañuy wote wo di inciter nit ñi di wote di jëme ci bid'a bobu muy ñaaral bi ñu dul ñi dinañ nangu seeni hadith ñu ne abo su ak kuñ mëna doon mu ne la defu ko nangu de in raaw suñu solo we wi faqa lu deppok li ra'yihim ñeel seenu gis ñom bu fekkenteene dañoo solo lo xamantene dafa deppok seenu gis kenn du ko nangu nga ni waaw mu ne la li nak mala wax japp ko ndax abda da ko feñal imam bu mag moy al imam abu ishaq al imam al hafiz abu ishaq ibrahim ibn yaqub as-sa'di al jawzajani rahimahullah imam bob mom moy ki nga xamantene mom mo feñal li nga xamantene mom la la wax moy al imam أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب ابن إسحاق الجوزجاني رحمه الله. غني واو. من ومن يتوب لجنك مودس. كوه من تين دفن كنتي بدا ولا من كتي كاتشوره ولا مو إكسبليكي في حديث ينتبه صلاة صلاة حمل لي واحد دق. mu netal hadith wa te xamna lim wax du deug legi koku ne ki mom dafa créé won hadith mu nek mawdu' koku lan moy atem mu ne waman yatub kep ko xamne da nga tup an fisqihi kep ko xamne dafa tup an fisqihi tukke ci katchoram gimu katchore won fal yuqbal nañ ko nangu nak kum tup na xana legi nak dañu nangu ko xam awol bok kadibil hadith kat ci hadith nak mom ngani waw munela bobu nak dafa problematique budé nit ki dafa expliquer ki hadith yenenti bi sallalahu alayhi wasallam bu boba nak kay dina la wax ngani waw munela fabnu hanbali xamal ni al imam ahmad mo abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani rahimahullah ngani waw munela wasayrafi الإمام العلامة أبو بكر محمد ابن عبد الله الصيرفي رحمه الله. جنوا من لا والحميدي إمام بمق بمق من إمام البخاري رحمه الله مملين تكسلوا حديث صحيح. الإمام أبو بكر عبد الله ابن الزبير ابن عيسى الحميدي رحمه الله إمام بمق بمق تنيك قرشي دك مكة المكرمة ngeen waw mune la ñet ñi ñepp abaw ak ñeneen ñu dul ñom abaw dañu bañ qabuluhu ak nangom mu abadan ba faw dootu ñu nangoti kep ko xamantene dafa fenn ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni li hadith la té effectivement xamnañ ni mo tay wax ne lolu hadith la té lolu du hadith mo tay netali hadith bo xamantene xamna ni du deug yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxuko mu sos ko waxal ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngay wax mu ne duñu nangu haditham abadan summa top sax na aw dani dadi bayyi gaday manam an kulli ma wulif lepp lo xamne min qabli ci jitu ci lu jitu za bobu lek fen rawahu la solo won lepp lu mu meso solo avant muy sos wax ji lu mu meso solo dañ koy dadi bayyi nak legi japp ne lolou degeurul lepp daif ken dootu sukkandiko ci waxu koku Allahu akbar motax fen gis nga fen ci hadith ni mel melul ko dar mune wanna wawi al imam abu zakaria yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi rahimahullah ta'ala kul za li lepp mo jot fi ñu jota wax nak abahum daf ko bañ manam imam an-nawawi mom dani adder mom nak d'accordul lolu d'accordul ci ñune hadith bi ñune nit ki limu mësono fen avant limu mësono sos ak yeen solo avant dañ koy duñ ko nango d'accordul tamit ñune même bu toubé ken doot ko nangoti abadan dedet bu toubé nak dinañ ko nango voilà nit day nek yéfer sax tu ñu nangu toubam imam an-nawawi mom lool la wax donc nak ah non dafa bu toubé ñu xamné toub gi sel na dañuy nangu waxam waye ñëlé gis nga ñoñu imam ahmad ibn hanbal imam as-sayrafi hein ak imam al-humaydi rahmatullah ak ñeneen ñom liñu wax ñoñu té ñoñu ci salaf yi lañ bokkon imam an-nawawi rahmatullah nak bien après lañu rahmatullah rahmatan wasi'a mune waye nak li nga xamantene mom la wax ki imam as-suyuti rahmatullah nak di indi atem nak dan ne wama li nga xamantene nak ra'ahu mom la gis al awwaluna ñu jëk ñe arjahu mo not ngene an lutax ñu not mune daliluhu li tektele lola ne ñu jëk ñe liñ wax mo not fi sharhina mi ngi ci suñu sharh bi muwaddahu mu leer nañ ñu leral ko biral ko manam suñu sharah bi ñu def ci taqribun nawawi rahimahullah moy tadribur rawi fofu leral nañ fa lepp lo xam tane aduna ci mbir mom legi mu indi benen masala bo xamantene batay dafa aju ci nangu ndax danañ nangu riwaya bi wala duñ ko nangu moy tay nit ko xamni ab serignum dafa solo ci mom manam mom da solo ci hadith ci ab serignum serigne bi ñu netali ko nako diiw de solo na ci yow nangam mu ne dedet lool kay solo wu mako nako wax deug yalla lool musum ko deug nit abadan hadith yi kay musum ko deug bu ah dedet mu ne wa man kep ko xamne nafa dafa solo ma hadith bo xamne anu ci mom yurwa lañ ko soloé manam nafa dafa dakk bok wa man kep ko xamne nafa dafa dakk ma hadith bo xamne anu ci mom yurwa lañ ko soloé fal asah li gëna wër kon amna benen wax waya fal asah li gëna wër isqatuhu mo dañu rotal lolu lakin waye nak bi far'in ci tiar gi manam ci ka solo we ci mom ma qadah lolu duko jam manam lolu du yakal dara ki nga xamne mom mo solo ci mom ndax lan possibilité bi nek ci ne mom serigne bi ci bopam mo faté waye nak hadith bo mom dañ koy rotal ngani muna aw wala bok qala bu fekkene nak legi serigne parce que amna yeneen wax yo xamne dinañ ci ñew inshallah legi nak mu dess bu fekkene serigne ñu qala dafa ne la azkuruhu lol da fatalikuma ko moy kon dakk ko complètement parce que masala bi ñu jotta wax moy surtout ko dakké complètement ne mukk lolou musuma ko netti ba paré dogu ci boba dañ nan hadith bi kon dañ koy rotal waye nak du yakal dara kiko solo manam budey commando la du yak dara am men legi nak bune man ah lol de wax deug yalla fatlikumako awwal wa nahwu za ak wax yu mel non wax yu mel ne ay fatlikumako lol de ah bu mako solat kon fatena ko jamu di ka annasi kem mu fatte ko ngir ne rek dako fatte tout simplement bo fa sahahu wiral nañu borom rahmatullah wiral nañ an yu khaza ci ñu japp wax joju mën ko sukkandiko de nga wax di kon bu boba dañ koy daldi mëna japp legi nak mu ñew batay ci benen masala bo xamne borom xam bi dañ ci wax ju bari rahmatullah alayhim té mu aju ci ki ñi mëna nangoo ay waxam ak ki ñu tudul nangoo moy ko xamantene mom day jangalé hadith waye dana nak ah man nak damay jangalé waye dal hadith bi mom bala ma len ko jangal nak da ngeen may fay nangam wala bok dama ubbi sama dara di jangalé lima len di jangal da ngeen may fay bu wer joté nangam ngeen may fay wala yu mel non muna wa akhizun aji nango ajral hadisi payuk hadith koku yaqdahu day jam nako jamaatun mbolo kon mbolo nenañ koku dal ken do nangu ay haditham ko xamantene dal day jël am pay mom manam mbolo dañ ni koku dal lol day koy ayibal lol dal day tax ken dot ko meuna nangu du nangu ay waxam wa akharuna amna ñeneen ño xamantene ci borom xam yi rahmatullah alayhim ñom samahu djegal nañ lolu neñ ah det waw su ko nexé ñangi deg lolu mom amul ben problème sax mën na né waw hadith bal man dina dama len di jangal ay hadith dama solo ay hadith way rek bala mala jangal hadith nak dag may fay bo mo fayé nangam may wax la hadith acha joxel acha indi ko par yi nga indi ko par yi après ñu dog la expliquer ben hadith ñu lamay xaar nga indi wat benen ko par mo joxat la benen hadith deng amna ñu jéggelé lool wa akharuna ñeneen nak ñom jawazu daganal nañ lool waye daganal luñ ko pour ñepp liman ñeel ki nga xamné rek shuhil dañ ko soxlaal an kasbihi wulif ak fago manam bo nga xamné du mëna liggéey leneen ndax nit ñi dañuy ñew ñew tok di jangé ci mom hadith mom du mëna am temps dem liggéey ji leneen lo xamné daf ci dundal ci njabotam boowa nak ñom dañ leen ah wa koku dal mom mën na doxale non waye keneen ku dul koku mom duñ ko ko permettre muna faqtira tanef na hada bi wax waqbil te nangef nako bi wax dal mom dal lañ tanate nango wef nako munef nako nango legui nak mu tuddu nak ki nga xamantene mom dafa am ay negligence ci buy deglu wala bok manam muy ak tamit ñukoy netali lo xamantene solo wuko mu koy nangu te japp ne te duko xamé ak ko xamné dafa bëri lu muy bëru waaw wala bok ko xamantene dafa bëri lu muy joom su fekente ne day netali ci mokalam koku mu joxe ay atam muna man yata sahal kep ko xamantene da ngay saggan fi sama ci deg wal ada ak joxe manam ak joxe man moy ak netali sude bi ngay deg ak bi ngay netali yeb da ngay ci def ay negli da ngay ci negligent kadaw min kem kuy nelaw bu fekente ne day deglu manam tok di deglu hadith bi di nelaw ak yu demene non hein koku xam nga koku ak mokalam day dess bu fekente ne mi ngi nelaw ñi ngi netali way mom mi ngi nelaw ak di naka la fete dañ lañ koy wax di nit di yëngal bob bi ndax ay nelaw yu bis ci bob bi koku deful nango ay waxam katar ki aslihi kem ki nga xamantene tamit mom moy joxe waye dafa bayyi ciosanam manam moy téré bi nga xamantene mom la bindon hadith yi mom daf ko bayyi te mom ak mbokalam dafa dess ñom ñaar ñep urdu da delo len wa qabil at-talqin ki nga xamantene tamit mom moy ki nangu talqin talqin moy ñu lay sax lo xamantene yow comme nit ñew ne la ce yow kat hadith bi solo won nga ko ci diw mu solo ko ci diw et cetera ba ci yenen tabi sallallahu alayhi wasallam waji mom munul xamé manam xaméwul ni hadith bi solo wuko manam dañ koy dicté dañ koy wax ay hadith yo xamantene mom ci bopom musuko solo waye mom du xamé hadith bu mu solo ak mu solo wul de telle sorte que après daf koy meuna jakk d'accord ah d'accord oui kon hadith bo solo nako até wala bok ñu mën ko bind ci téréem bi té duko xamé du xamé lim solo ak lim solo wul parce que tamit bo budé sax mokal dang ko tak ci téré bi tamit da wara nek téré bo xamantene par exemple buñ ci yoké dara wala ñu dindiko ci nga war ko mëna xam surtout buñ ko ci yoké nga mëna xamé li nga solo ak luñ solo li nga solo wul su fekkete lool amul boba lool lañu tuddé manam nit ki yokal la ci dara wala bok mu wax la lo xamantene mokaloko yow nga daliko jaf a d'accord comme diw sama talibé diw kat néna ma hadith bi ci man lako déggé won ma dégg ci serigne diw mom xamétuko mu daldi netalé hadith bo continuer diko netalé boba kok moy qabil kok moy lol moy at-talqin lol moy qabil at-talqin kikoy nangou nak koku duñu nangou ay haditham wallazi ak ki nga xamné kasru dafa bari shuzuzuhu ak berom ko xamantene tamit dañuy sétlo né bu solowé day faral di wouté ñiko gëna mokal wala bok ak berom wa manam soit chaatu wala munkar rek koku non awara bok sahuhu akuk jamucum manam day gis ne day jamuc lu bari day joom lu bari haythu athar sa yo xamantene da fay joxe hadith day netali hadith bi min hifzihi ci takam manam sa yu netale hadith bi ci mokalam rek bu boba day faral di joom ñi ñepp kën du nangu hadith bi qala lool la wax jamaatu mbolo kubur bu bari ci woro xam xam hadith yi li moy li nga xamantene mom lañu wax waman yu'arraf kep ko xamantene xamal nañ ko wahmaho aku manam def lem ak imagine ak def lem manam ne dafa joom ci nimu ci mbir mi manam kon mom xamal nañ ko ne ko ah saway ni ngay wax kat da nga joom nak ah leg summa top asar mom mu wi manam mu continuer ci njumte gogo non manam def legi manam moy imagination manam mu djum ci ni mu deg manam mu continuer dal ñu xamne yow ni nga degge hadith bi du ni ñu xamal ko ko waye mom mu continuer di solowe non hadith bi boba yu raddu def na delo kullu ma lepp lo xamantene rek rawa mom la solo lum solo rek dañ koy daldi delo ndax dañu xamne koku manduut wala degeerul muna waqu yi da waye nak teunkel nañu li wa ñeena nañu waqa yi da nang ko teunké bi an yubina manam ñaari jangin yeb baxna bi an ci ne yubina mu leralal ko lol nak alimun ko xam manam ko xamne borom xam xam deug la ci walu xam xam hadith nga xamne ba pare mom mu reconnaître ko nga xamantene suko leralé mbir mi mom warna xamni lool la légui nak mom mu continuer di soloé mbir mi ci ni nga xamantene baxut koku bu boba wa ana da te mu nek ko xamantene tamit da fay fétirlu manam ak fétirlu ak baña nangou deug dong moko taxa baña moko taxa continuer di soloé ni nga xamne mom lay def bu boba nak dotuñu koku dotuñu nangoti haditham manam dotuñu nangoti lan dort ñaan nangoti hein haditham kon koku yu raddu def na delo kullu ma rawa lepp lo xamantene daf ko solo legi alhamdulillah legi muy tej nak nga ni ci mi affaire compliqué na c'est mais kon ñi ñu mëna nangu seeni wax sa way hein affaire dafa la rigueur vraiment il y a beaucoup de rigueur dedans il y a beaucoup de rigueur nga ni waaw munana wa nako a'radu fi hadhihi al-asma'i 'an i'tibari hadhihi al-ma'ani way wa a'radu dumoyu nagn fi hadhihi al-asma'i ci jamono yi ñu ne 'an i'tibari ci bayyi xel ci di xalam hadhihi al-ma'ani yi le mana manam yi nga xamantene mom lañuy wax yeb doon wax ci détails yu compliqué charte yu deuguer yi yeb ci pour mëna nangu waxu nit yeb legi bayyetuñ ko xel ci jamono ji ni li usriha ngir jafen ji mu jafé parce que légui da ngay gis né affaire yu quand même ça devient un peu compliqué tay bo gissé pour ku matal condition yi c'est extrêmement difficile ma andak né sax kaw ni namuk zal murad yi gogol ak nam manam kaw ni nekuk zal murad gi ak nam gi ñun liñu soxla rek légui ci solo hadisi sara dafa nek baqa desuk salsalat al isnadi manam salsalat moy topantek al isnari chalalay manam dal gis nañ ni legui dal le fait que chalalay dal continue rek di am moy jokolo wala salsal isnari moy jokolo chalalay continue di jokolo li rek mom la moy li nga xamantene mom lañ ci mom lañ ci nam manam legui jamono yi ni bone manam le fait que rek ñuy bëgg nit ñi di dégg hadith yi diko jang ci sëriñ yi wala ñukoy solowé ci soit par dégg ko wala ci jang ko ci sëriñ bi wala ijaza wala yu mel non lolu liñ ci nam rek moy cyallale continue di exister ñu déssal manam kéman gogou ci xéetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak tamit njariñ gogou ak barké bobu ci barké xam xam ndax cyallale mom moy quand même kahraba manam moy courant ak manam chimie alchimie wala chimie sax bi nga xamantene ci la courant bi nga xamantene ci la barke xam xam di jaar lool rek la loolu la mais du lenen ngane wa mais xana duñu daanel charte yeb muna en kay c'est vrai duñu daanel charte yeb kon nak fal yo xabar nañu xalam rek kon def li nga mëna xalam moy taklifuhu ak nit ki nek kuñu togg jëf manam ne il faut mu nek ko xamne mukallaf la wasatru ak ko sutura manam ko xamne manam même bu dé majhulul hal la grawul moy mastur manam moy zahir bi dal na nek rek ne ku mandu la wala bok au minimum wala bok budé dañ ko xamé masalan ci borom mu nek ci hein ko xamantene ci borom xoxo mi dañ ko xamé milieu xam xam et cetera rahmatullah manam lool rek doyna légui tak do wala mu nek mukallaf ko xamné wala xamé nañ ko ci milieu xam xam wala mu nek ko xamné amna manam mastur dal la lu mbon bon dal moko xamné zahiru halam manam rafet na et puis nekul ko xamné dal wala ko yeme la ko doy war la ci biti nekul ko ñuy jam deng wama teet hadith bi nga xamantene rawa mom lay solo han bu ko solo diko toxal asbata nako tut saxal sabtun ko xamne da ko sax la barur ku bax la ko xamne ku bax la ko xamantene am ku deugar la koku tamit na fek ne koku han moko saxal manam kon bu boba lolou rek lañuy bayyi xel moy ci kimi solowe na nek ko xamantene limu solo na nek ci mbindu ko xamantene gis nañ ni limu bindu mom man na ba para day tak xamna bu baax limu bindu et cetera ba para tamit du nek ko xamantene ku ñuy tuumal la ci ne manam mom bu bindé té mu changer affaire yi ak yu mel nonu lolou rek momata bayyi xel lolou moy bu jëk mais comme légui nga xamné téré yi dañ koy éditer légui lolou amatul problème bobu amatul sax déjà légui ñun mom suñu problème bobu légui amatul lolou problème bobu bi sax amatul suñu jamono ñun wal yarwita na solo min muwafiqi ci lu deppok al asli ciosan suy ciosanuk suyuxi ay serignum fa zaaka li dal legi manam nga xamne li ngay solo da fay deppok tere bi sa serigne yoron don solo hadith bi ci lolu buñu deppowe rek comme tay ko ne la man ijazana la ci sahih al bukhari rahmalahu nga solo ko bu boba lepp lu nek sahih al bukhari dang ko dal di meuna solo du deug nga xol ni sahih al bukhari yi édition yi légui sahih al bukhari yi ben lañ manam da ngay gis amul ben changement boba lolou day dal di doy fazaka li dal legi dabtul ahli moy takuk ñi nga xamantene mom moy ñoon ñi manam moy borom xam xamu han hadisi li manam mom lañu bayyi xel ci jamono yu mujjii voilà kon li mom moy li xew jamono yu mujjii dal li ñuy bayyi xel ci nit ki solo moy mu nek mukallaf nek ko xamantene am wess zahir bi mën na inspirer confiance ñaaral bi moy mu nek ko xamé manam limi solo na nek lo xam tane lu wër la ci ciosan manam téré bu wër ci manuscrit bu wër wala édition bu wër tout simplement voilà contrairement nak à ce que légui bon lu mata bay xel la inshallah dañ ci ñew xamna ci souligne yenn problème yi nga xamné mat na bay xel inshallah kon li moy li nga xamantene manam moy 47 bayt yi nga xamantene mom lañu gis liko dalé ci bayt 280 ba 326 ci bayti kon mom lañu wara gis inshallah ci jotay yi di ñew ci walu li nga xamantene mom moy li aju ci walu ki ñi nangu ay haditham ak kiñ ko dul nangu kon lolu kon mom lañuy gis inshallah yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala jappale may ñu kaddu yi nga xamne ñom ñoy yimud tamit yi nga xamantene tamit dina leer inshallah wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.